Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, ultima casetă, numărul 16, partea a doua. Rândurile anterioare se încheiau cu data la care am terminat anexa cărții, scrisă la Constanța, la 1 aprilie 1991. În afară de această anexă, am ținut neapărat să adaug cărții o convorbire pe care am avut-o după 35 de ani de la ultima noastră întâlnire, care a avut loc în sala Tribunalului Militar Negru Vodă din București, convorbire cu Mihai Derdena, anexă numărul 2, dacă vreți, intitulată După 35 de ani, Mihai Derdena. Cu Mihu Derdena n-aveam să mă întâlnesc în pușcărie. Cum n-am fost în domiciliu obligatoriu, și acum îmi pare rău că n-am fost, n-am dat peste el decât după 35 de ani de la procesul lor. A venit cu soția la Constanța. Transcriu banda discuției cu el, purtată în vara lui 1991. Principalul punct al revendicărilor noastre imediate era retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul României. Motivam că lucrul acesta era posibil fiindcă regimul democrat popular, cum ziceam noi, era suficient de consolidat ca să nu mai fie nevoie de prezența armatei roșii eliberatoare. Al doilea punct, de aceeași urgență, era desființarea obligației țăranilor de a preda cotele. La ultimul cuvânt, am spus că până și cenușa din vatră e în stare să le ia țăranilor regimul comunist. Fapt pentru care președintele mi-a spus că el se aștepta să mă apăr, nu să acuz. Eu deveneam tot mai vehement. Alexandru Mihalcea, s-o luăm cu începutul. De ce v-au arestat? S-a auzit că făcuseți o organizație contrarevoluționară, că erați înarmați. Tu erai la preventoriu și unii chiar au spus, pentru ele mai bine, că erai bolnav de plămâni. Nu o să mai chinuie, o să se curețe foarte repede, nu o să sufere. Ăsta a fost zvonul de după arestare. Am fost la proces la prima înfățișare când Vianu a fost admonestat de președinte, acum știu că nu era prună, cum am crezut eu. Profesorul venise ca martor pentru fiul lui Perpesicius și președintele i-a spus, ia mâinile la spate. Platforma voastră ce mai prevedea? Descriem punctele de program și împrejurările arestării. Mihu Derdena, principala noastră revendicare pe care o voiam satisfăcută imediat, ți-am spus, era retragerea rușilor. Scandalizat, Valeriu Sitaru, ăsta era președinte, capitan de justiție, mi-a luat până la urmă cuvântul. Apoi, scoaterea marxismului și limbii ruse din toate tipurile de școală. Urma, după rezolvarea acestor urgențe, programul propriu zis. Deschimbarea regimului în esența lui, prin alcătuirea unui guvern provizoriu, în frunte cu Titel Petrescu, cel care a făcut an bun de închisoare, n-a aderat la Congresul de Unificare din 1948, și s-a menținut mai departe social-democrat, ceea ce însemna a fi spărgător al unității mișcării muncitorești și chiar fascist. Exact cum procedează azi Iliescu. Pe orice adversar îl consideră legionar, aceeași practică, aceleași metode. Normal, din adolescență e comunist. A fost întâi președintele UAR, apoi prim secretar la UTM, doar știi și tu. De la program ni s-a tras eticheta de social-democrați de dreapta, ba chiar titoiști. A imaginat procurorul în actul de acuzare fel de fel de lucruri, mă rog, posibile, dar nu la toate ne-am gândit noi. A inventat că am avea legătură cu ambasada. Se amintește cât era Tito de rău famat, deși începuse împăcarea cu el, s-a socotit că e un lucru foarte grav să ader la concepția lui de socialism, oarecum mai independent. S-a socotit că a și fost prin spionaj în legătură cu ambasada iugoslavă la București. Celelalte lucruri erau adevărate. Dar povestea cu ambasada era invenție. Nu s-a gândit nimeni, eu cel puțin nu, la așa ceva. În viziunea noastră, acel guvern care urma să fie condus de Titel Petrescu avea ca principală misiune organizarea legilor parlamentare, libere pentru prima dată, fiindcă cele din 46 fuseseră o mascaradă. Iar numele lui constituia o chezășie, de-aia ne-am oprit la el. Ca să fie cu adevărat alegeri libere, am prevăzut în program ca guvernul să autorizeze toate partidele politice, de la extrema stângă la extrema dreaptă. Tot evantaiul politic posibil. Alegerile trebuiau să se desfășoare la cel mult 6 luni după expirarea termenului de înregistrare a tuturor partidelor, evaluat cam la o lună de zile. Trebuia să se organizeze o mare manifestație, rămas în stadiul de tentativă din cauza trădării, a fost înăbușită în fașă. Era programată să aibă loc până la 15 noiembrie 1956, era prevăzută luarea cu asalt a Palatului Mare Adunări Naționale în timpul proximei sesiuni. Arestarea guvernului și impunerea acestor obiective. Dar înainte de orice, să-și însușească punctul urgent de plecare a rușilor. Mai voiam să se îmbunătățească standardul de viață al tuturor categoriilor sociale, dar în primul rând al studenților și țăranilor, cei mai oropsiți și chinuiți. Titel Petrescu avea din partea noastră latitudinea să-și aleagă miniștrii. Am uitat să spun că securitatea nu numai că voia să ne bage pe gât aderență la mișcarea studenților budapestani, dar ne-a învinuit și că vrem să vindem Ardealul. Dar noi n-am avut nici înclin, nici în mânecă cu ungurii, a fost o coincidență temporală. De altfel, sunt convins că niciun student din România n-ar fi comis grozăvia de a se gândi măcar că Ardealul nu este al României. Ați spus problema Basarabiei? Nu ne-am gândit cinstit. Dar au speculat altceva. De fapt, nu era o alianță, era un ecou la ce făcuseră ungurii. Problema retragerii rușilor și a scoaterei limbii ruse și marxismului era valabilă și pentru bulgari și pentru nemți, pentru toate țările cotropite de ruși, lagărul statelor democrat-populare. Și voiam să precizez, în legătură cu spusa ta din preambulul acestei discuții, că despre mine s-a spus foarte serios că am murit și chiar am și fost declarat mort în prima parte a detenției, în timpul unei epidemii la Periprava, despre care nici administrația n-a știut bine că nu i-a interesat. Dacă a fost epidemie de holeră, de febră tifoidă, de tifos exantematic, simptomele sunt asemănătoare. Au murit mulți? Foarte mulți. Stai să o luăm metodic. Am fost în sală, am asistat la mustrările făcute academicianului Vianu, tras de urei ca un copil oarecare de un mucos, am văzut pe tatăl și mama lui Dumitru Panaitescu, prăbușiți, bătânul Perpesicius Cochelari, imenși, imenși, era prăbușit în prima bancă, sala arhiplină, studenți, unii aduși, alții din curiozitate. Sala era împărată cu securiști. Aflase cât ai stat liber că unul dintre avocați, nu e avocatul meu, eu n-am acceptat avocat știind că nu se admite recurs sau reducerea cuantumului prevăzut de securitate. Ei atât au prevăzut, 5 ani, se nota cu creionul. Și nu se mai întâmplase ca un acuzat politic să fie achitat. Numai cu Panaitescu s-a întâmplat. Nu atât datorită pledoariei eminentului nostru profesor ca bun martor al apărării. Nu conta. Ai văzut că am avut 15 martori ai apărării și toți m-au apărat, toți. Dar a contat probabil intervenția lui Sadoveanu, care știi că era prim vicepreședinte al Marei Adunări Naționale și a fost prieten cu Perpesicius. Voiam să spun că unul dintre avocați, mi se pare că el a avut doi avocați puși de familie și unul dintre ei, Zaharescu parcă-l chema, excelent avocat, a fost și el arestat prin 58. Și m-am întâlnit cu el. Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă trăiește, dacă nu să-l odihnească Dumnezeu în lumea dreptilor, că tare bun nutriment moral ne-a dat el prin cuvintele lui, prin aprecie de la adresa noastră. El spunea, am participat la multe procese, dar regula este știută. Fiecare la ultimul cuvânt nu făcea decât să cerșească clemență. Acesta era calapodul, stereotipia apărării. Să-mi dați posibilitatea că sunt tânăr. Ei bine, Zaharescu spunea că Derden a zis că îi pare rău că n-a apucat să întreprindă nimic și ar fi vrut să vorbească mult mai mult împotriva regimului și prin tot ce a spus a fost demn și a spus n-am nevoie de clemența voastră, de aceea nici mi-am angajat avocat. Mă declar într-un totul adversar al acestui regim. Nu am încredere în justiție și nici în recurs. Eu provin din țărănime și țărănimea a fost cea mai batjocorită, cea mai apăsată categorie. Nici când n-a fost țărănimea mai apăsată decât acum. Din țărănime provenit nu pot fi decât anticomunist, dușman al regimului. Așa că nu aștept decât să mă condamnați și nici nu vreau altceva. Eu mă miram că nu m-au arestat mai devreme, că dacă era vorba de convingeri, nu m-am ferit niciodată. Cu larghețe le-am spus, chiar în gura mare. Cum s-a produs unirea celor patru oameni? Legătura tu ai făcut-o, tu ai fost creierul acestei grupări, tu l-ai selectat pe Dumitru Constantin, care n-a primit decât un an de pușcărie, ceea ce iarăși e fără precedent, pe Dan Onaca, Cinșca și tine și pe Panaitescu. Am lucrat cu fiecare separat în decursul vizitelor lor la spital, dar asta în decurs de 2-3 zile. Când am vorbit în aceeași zi cu doi, am făcut-o la ore diferite. Cu Panaitescu aveam o veche legătură. Și în vacanță ne-am scris, s-au legat și de chestiile astea. De altfel scriam, citez, Să fie și la noi bine, să fie îndreptarea vremurilor. Expresia asta, îndreptarea vremurilor, am folosit-o în orice urare. Chiar și pariam. Pierdeam pariul, nu-i nimic, n-a fost anul ăsta, o să fie la anul. Pe fiecare l-am convertit la ideile mele. A mai fost altcineva decât cei amintiți? Numai noi patru. Atunci, de ce au fost 15 martori ai acuzării? Nu știu. Și numai pentru mine. Să spună dacă nu făcusem agitație în masă. Când s-a produs arestarea? Stai să lămurim de ce au primit puțin. Fiindcă eu am mers pe ideea să iau totul asupra mea. Am afirmat în toată ancheta că niciunul n-a fost de acord cu mine. Iar în instanță am mers până în pânzele albe că eu sunt singur responsabil. Prin asta l-am impresionat pe Zaharescu. Am spus. Ei de frică au mărturisit. N-a fost niciunul de acord, spuneam. Iar lui Dumitru Constantin i-am sugerat și apărarea. Nici n-auzea ce spuneam eu, nici nu se gândea el, se gândea la fata aia cu care trebuia să se întâlnească. Cum s-a produs arestarea? Pe 6 noiembrie, în ziua alegerilor din Statele Unite, zi de marți, a fost ridicat Dan Onaca, urmarea denunțului profesorului universitar Ștefan Luca Pascal, la care se dusese cu o seară înainte să-l convertească ca membru de bază al grupului nostru de inițiativă, care trebuia să reunească cel mult 10. Avea vreun nume grupul? Nu. Îi spuneam grup de inițiativă în vederea răsturnării regimului. Și prin mijloace pașnice și nepașnice. De unde l-au ridicat pe Onaca? Nu știu. Pe mine m-au luat din spital pe 8 noiembrie, joi, de ziua sfinților mei patroni, Mihail și Gavril. La 10 dimineața, ninsoare blândă, eram la spitalul studențesc TBC. Deși eram în tratament cu pas, n-au avut nici măcar răbdarea să se termine acea perfuzie. Doi indivizi au intrat în salon. Încetați, au spus către soră. Luați-i perfuzia că avem nevoie de el. Îl luăm doar pentru 5 minute. E caragios. În 5 minute n-ajungeai până la securitate, chiar dacă strada Sfânta Ecaterina era aproape de calea Rahovei. Te luăm să dai o declarație în legătură cu activitatea dumitale la sindicatul studențesc. Fusese membru în Comisia de Asigurări Sociale a Universității. Ce sindicat zică s-a și desființat? Se înființau asociațiile studențești și ei nu știau. Nu erau documentați la zi. Nici de facultate nu știau că se desființase și devenise secția filozofiei. Venim imediat. Nici nu trebuie să te îmbraci prea gros. 5 minute s-au făcut 5 ani, plus 2 și jumătate de domiciliu obligatoriu. Ancheta? Ancheta. Din mașină mi-au pus ochelarii. Principalele metode de tortură exercitate asupra mea. Neacordarea niciun tratament medical, băgarea singur în celulă 2 luni, timp în care n-am fost scos la aer și nici la pneumotorax. Ăsta fusese tratamentul meu de bază, de 2 ori pe săptămână mi se făceau insuflații de aer prin peritoneu ca să împingă mușchiul diafragmatic să preseze plămânul, să se închidă caverna mai repede, asociat cu hidrazidă bucal și cu pas. Nu mi-a mai dat nimic. Eram într-o celulă mică de 1,5 metri lățime cu țevi fierbinți, fără fereastră, aerul îl primeam pe sub ușă, mă sufocam. Lumină permanentă. Le-am spus, îmi pare rău, n-am făcut nimic, dar vă pot mărturisi ideile mele și pe baza lor mă așteptam să mă arestați de mult, din liceu. Pentru Trăiască Regele, un grup de macedoneni fusese arestat și eu cu ei, dar mă ținuseră doar o zi și o noapte la Tulcea la securitate și îmi dăduseră o bătaie cumplită. La Rahova te-au bătut? Ți-am spus, nici o consultație la intrare, nici o pilulă, mâncare de inaniție, celulă sufocantă. M-au chinuit ca pe hoții de cai cu bărbieritul. Brici știrb. Parcă dădea cu coasa. Odată n-am mai putut răbda și le-am strigat, călăilor! Au lăsat bărbieritul și m-au luat la omor. Dădeau cu ce-au putut. Mi-am pierdut cunoștința. M-au umplut de sânge, am rămas cu deviație de sept care mi-a dat zgomote în urechi. La început în urechea stângă, apoi la gherla în 1960, după multe otite, s-a instalat otoscleroza și la urechea dreaptă. Asta a fost bătaia. Așa, amenințări cu pistolul, o să-ți stupăm gura cu pământ. Cine te-a închetat? 2 locotenenți majori, Mihai Necula și Iacob Constantin, plus un capitan scund. I-am uitat numele. Unde v-au dus după proces? În timpul procesului am stat la Văcărești, la spital, într-o secție cu 2 frontieriști, primii deținuți politici pe care i-am cunoscut, Colco Iosif din Banat și Dumitrache Emil din Stolnici, Argeș. Amândoi aveau cu o condamnare la 2 ani pentru tentativă de trecere a frontierei. În același salon era un bătrân mesevist cu mulți ani de pușcărie, Constantin David, omonimul comunistului, fost polițist de carieră, judecat și pentru fapte săvârșite în timpul răscoalei de la 1907. Cum se întâmplă la orice răzmeriță, au ieșit și tâlharii la treabă. Omul i-a prins și a fost închis. Drojdia societății. El își făcuse datoria de polițist. Era foarte grav bolnav. A murit în prezența noastră. După proces, unde te-au dus? La Jilava. Am stat mult de la sfârșitul lui martie 57 până în iunie 58, când s-au retras rușii. Atunci am fost dus la Gherla, într-o teroare paroxistică. Ai apucat bătăile de la Jilava? La plecare am fost bătut la sânge și legat în lanțuri de bășică, sergentul Olaru, sinistrul schimb al locotenentului Ștefan. Aveam câteva pastile de hidrazidă de la spitalul din Văcărești într-o cutioară și mi le-au găsit la percheziția făcută la pielea goală, în aer liber. Era o zi superbă. Bășică vede cutia și o strivește cu cizma. Eu mă repet să mai strâng din pastile așa sfărâmate de pe pământ și pentru că m-am repezit să mai culeg ce se mai putea culege, m-a trântit, a chemat ajutoare, o-i fi zis și eu, e posibil să fii fără milă, și m-au dus la fierărie unde mi-au pus lanțuri. În carne! Așa i-a dat ordin fierarului, puteam să pierd piciorul drept până la Gherla. Febră, puroi pe dubă, gardă triplă, câini, pistoale, mitraliere îndreptate spre noi. Se retrăgeau rușii. Se mai întâmplase ceva, n-aveai de unde știi. La Gherla se declanșase marea răscoală a deținuților. Am scăpat, a fost un miracol. Călătoria a durat cel puțin 24 de ore, cu haltă la Iud, cu staționări pe linie moartă. La Gherla, la apelul colegilor mei, între ei un macedonean, Galan Mihai din Râmnic, el a fost cel mai insistent, în fine mi-au tăiat lanțul, dar cu ce chinuri, ce spaime, ce dureri că voiam să mor. Minune, nici epigemie, nici gangrenă. Alt moment greu a fost la Periprava. Nu trece peste Gherla, cât ai stat acolo? Din mai 58 până în 1961. Eu am venit în noiembrie 61. Ai prins regimul de terorare cumplită. Se îndulcise, dar când am ajuns era prăpăd. Boiciu comandant. Revin la Jilava, că mi-am adus aminte de ceva. Deși eram tuberculos, am stat multă vreme cu sănătoșii la camera 36. Acolo i-am cunoscut pe Ilie Rădulescu de la Porunca Vremii, pe Mihai Gheorghiu, medicinist care ne îngrijea, era în pușcărie cu taică-so, profesor universitar la medicina din Iași. La Gherla, izolării de care avusem parte la Jilava, fiindcă mă buvnea râsul, bășică nu era în stare să-mi pronunțe numele, s-a adăugat bătaia. M-a prins unul dintre frații Șomlea, bestiile alea, jucam șah cu un ungur, făcuse în piesele din pâine, știi bine cum. Ne-a luat la omor cu un băț de lemn cu care se cărau hârdaiele. Dădea cu schimbul, că oboseau. Săptămâni de-a rândul puteai sta pe fund. Și m-au băgat și 7 zile la izolare. Când ai plecat pe Periprava? În mai 1961. Mai aveam puțin de executat. Te-ai întâlnit cu Dumitru? Niciodată. E explicabil. Avea doar un an. E de mirare de ce nu m-am întâlnit cu Onaca și nici n-am întâlnit pe cineva să-mi spună că s-a întâlnit cu el. Cu ce v-au dus în Delta? Cu trenul până la Tulcea, apoi cu Bacu. Supraînghesuiți. Acolo era comandant capitanul Feciorul. M-au dus la Grind ca simpatizant legionar. E o poveste lungă. Am ajuns acolo în mai 61. Izbunise deja epidemia. La Grind. La centru n-am stat decât câteva ceasuri. Luasem boală, aveam febră violentă. M-au băgat la izolator. Aveam diaree cu sânge și 41 febră. M-au lăsat singur ca să mor. Am stat singur cel puțin o lună. N-aveam decât tineta, patul și o cană cu apă fiartă ca să compensez deshidratarea. Asta cât am fost conștient. Cloram fenicol mi-au dat de-abia când am ajuns la infirmerie, cu alții. Până atunci, nimic. Dacă aveam 30 de chile. Stai să vezi cum s-a produs miracolul. Într-o seară, la număr, sunt predat ca mort și depus la camera mortuară ca să fiu aruncat la groapa comună. A doua zi, când să mă ia groparii, să mă ducă, nu știu cu precizie ce s-a întâmplat, că eram între moarte și viață, m-au dus la infirmerie. Domnule, ăsta mișcă. Cu o seară înainte, nici puls, nici febră, și a doua zi am mișcat. M-au dus cu targa în salonul cel mare, unde am dat peste niște macedoneni, între care unul se ferea să vorbească machedonește. Erau 4 frați arestați. Niciunul dintre macedoneni nu s-a gândit să mă primească în apropierea lui, să mă îngrijească. Un german din Timișoara, Racce Alfred Freddy, care era din 52 în pușcărie, candidase la admitere la ICEF, se uita la rezultate cu prietena lui, să soaică de lângă Sibiu, reușiseră și tocmai când se vedeau pe listă la reușiți, l-au înhățat. A primit 18 ani. El m-a pus pe picioare. El mă căra la tinetă, mi-a spus, bă, n-ai mai mult de 30 de kg. A fost trecut pe lista lui Gustav Heinemann în primăvara lui 71. Făcuse 12 ani de pușcărie. Ieșise în 64. Eu îi spuneam, prietena ta nu o să te aștepte. Voi sunteți mai evoluați, o morală mai subțire. Macedoneanca mea o să mă aștepte. S-a întâmplat exact invers. A mea s-a măritat, auzise că a murit, mama mi-a făcut și pomenile, pe un nepot de frate l-au botezat Mihai. Cel mai optimist om pe care l-am cunoscut, Neagică Dumitrescu, a murit săracul la grind în epidemia aia. Avusese garaj, mașini, glumea la fiecare sărbătoare comunistă. De 1 mai zicea, ne eliberăm la 23 august, pariez pe o mașină. Era prieten cu un comunist, Nea Mihai Nicolae, ilegalist, fiindcă a fost membru de partid, i-a dat 10 ani fiindcă a cântat internațional în zilele Revoluției Maghiare. Așa făceau, dădeau maximum de pedeapsă la legionari și la comuniști. Tot internaționala cântase și Neagică, tot atunci, dar luase numai 5 ani. Așa, și de la Periprava m-am dus cu vaporul la Tulcea cu un gardian, i-am dat cuvântul că vin la gară la timp, voiam să-mi văd fosta gazdă din timpul liceului, apoi am luat-o cu trenul, rută ocolitoare, pe la Megidia, Brăila, unde am fost predat la securitate, și de acolo m-au dus cu mașina la Rubla. În noiembrie m-am dus la Mihale Hagi, macedonean de-al meu, până s-a eliberat o casă acoperită cu paie, ploua în casă mai mult ca afară. M-am dus la câmp, cred că am fost singurul student care s-a dus la toate lucrările. Erau acolo Ion Varlam, Mihai Serdaru, Ivasiuc, Ștefan Pisoschi de la Europa Liberă, Dan Stoica, Eugen Hiloti, fost elev, Dan Rusiețchi. Aici se termină mărturiile lui Mihai Derdena și totodată volumul lui Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, apărut în editura Albatros, cu grațiosul concurs al doamnei directoare a editurii Georgeta Dimisianu, carte lansată la Constanța sub egida Asociației Făștilor Deținuți Politici a Universității Andrei Șaguna în noiembrie 1994 a apărut și la puțină vreme după această dată a fost lansată. Aș vrea să adaug textul articolului 209. Este pe ultima copertă. Iată textul criminalului articol 209 de inspirație bolșevică, introdus în codul penal român în 1948, agravat în 1959 și 1960, în virtutea căruia au înfundat pușcările și lagările de concentrare sute de mii de cetățeni ai Republicii Populare Române, diabolic conceput, grație lui absolut oricine putea fi ridicat de securitate, torturat și închis. Și acum textul articolului în sine. Constituie infracțiune de uneltire contra ordinii sociale și se pedepsește. 1. Cu muncă silnică de la 15 la 25 de ani și degradare civică de la 5 la 10 ani, faptul de a iniția și constitui în țară sau în străinătate, organizații sau asociații care au drept scop schimbarea ordinii sociale existente în stat sau a formei de guvernământ democratice, ori de a activa în cadrul unor asemenea organizații sau asociații, ori de a adera la acestea. Când fapta prezintă un caracter deosebit de grav, pedeapsa este moartea. 2. Cu închisoarea corecțională de la 3 la 10 ani și interdicție corecțională de la 3 la 5 ani, a. Faptul de a face propagandă, agitație sau de a întreprinde orice acțiune pentru schimbarea ordinii sociale existente în stat sau a formei de guvernământ democratice sau din care ar rezulta un pericol pentru securitatea statului, b. faptul de a ajuta în orice mod vreo organizație sau asociație din cele arătate la punctul 1, ori de a face propagandă sau întreprinde acțiuni în favoarea acestora, ori a membrilor lor, C. Faptele de ponegrire, calomniere sau defăimare în public cu privire la orânduirea socială și de stat, la instituțiile de stat și organizațiile obștești, când acestea sunt săvârșite fie de o singură persoană în mod organizat, fie de către două sau mai multe persoane asociate. În cazul în care faptele prevăzute la literele A și B prezintă un caracter deosebit de grav, pedeapsa este muncă silnică de la 5 la 25 de ani și degradare civică de la 5 la 10 ani. Tentativa se pedepsește ca și infracțiunea consumată. Rezultă, din cele ce am citit, că absolut oricine, indiferent de vârstă, de pregătire, de calificare, de apartenență socială, inclusiv membrii ai Partidului Comunist, oricine deci, putea fi condamnat fără nici un fel de justificare alta decât voința strictă a securității. Este criminalul decret, criminalul articol 209 dintr-un decret introdus în codul penal, în virtutea căruia peste România între 1948 și 1962 s-a abătut o teroare cumplită. Prelucrare realizată în format MP3 de Popa Iosif, decembrie 2004. De Alexandru Mihalcea. Înregistrare terminată în ziua de 21 ianuarie 1996 la miezul nopții. Prelucrare realizată în format MP3 de Popa Iosif, decembrie 2004.